Kontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejnych 11 przypadków zakażenia koronawirusem. Ruch samochodów na granicy wewnętrznej przebiega bez większych problemów, informują służby. Unijny komisarz Janusz Wojciechowski zapowiada pomoc dla gospodarstw rolnych, które tracą z powodu pandemii. Do 547 wzrosła liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 nowych zakażeniach. Resort jednocześnie podał, że w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejącymi chorobami. Nie podano jeszcze diagnozy co do przyczyn śmierci. W związku z pandemią za pół godziny zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Przed kancelarią premiera jest Sylwia Białek. Sylwio, czego będzie dotyczyło posiedzenie? Spotkanie zespołu, podobnie jak w dniach poprzednich, odbędzie się w formie wideokonferencji. Ministrowie będą analizować działania podjęte w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Państwowa Straż Pożarna poinformowała, że w ciągu ostatniej doby skontrolowała ponad 17 tysięcy osób, które wjechały do Polski. Strażacy mierzyli temperaturę osobom przekraczającym granicę, ale też wspierali służbę zdrowia, organizując polowe izby przyjęć przy szpitalach. Z kolei Ministerstwo Obrony informuje, że dziś blisko 4050 żołnierzy i pracowników wojska będzie zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Blisko 1500 wesprze Straż Graniczną i Policję w ochronie granic. Dziś odbędzie się 16 lotów czarterowych w ramach akcji Lot do domu. Polacy będą wracać między innymi z Londynu, Paryża, Wiednia, Zagrzebia, Bangkoku i Oslo. Mówiła Sylwia Białek, dziękujemy za te relacje. Prawie 30,5 tysiąca osób, które wjeżdżały do Polski, skontrolowała w sobotę Straż Graniczna w ramach tymczasowo przywróconych kontroli. Z tego około 25 tysięcy osób przekroczyło granicę wewnętrzną, czyli granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją lub Litwą. To duży spadek w porównaniu z poprzednimi dniami. Ruch odbywa się sprawnie, mówi Agnieszka Golias, rzeczniczka Straży Granicznej. Na całym odcinku granicy wewnętrznej, czyli na granicy z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą, ruch na wszystkich przejściach odbywa się na bieżąco. Zarówno jeśli chodzi o ruch samochodów ciężarowych, osobowych, jak i ruch pieszy. Jeszcze w piątek do kraju wjechało kilkanaście tysięcy osób więcej. Strażnicy skontrolowali wówczas 45 tysięcy osób. W związku z koronawirusem dotknięte kryzysem są także gospodarstwa rolne. Komisja Europejska zapowiada pomoc. W najbliższą środę odbędzie się wideokonferencja unijnych ministrów rolnictwa z udziałem polskiego komisarza Janusza Wojciechowskiego. Postanowiła ją zorganizować Chorwacja, kierująca pracami Unii, by państwa członkowskie przedyskutowały sytuację, bo z różnych krajów płyną sygnały do Brukseli o problemach w sektorze rolnym. Beata Płomecka. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski poinformował, że obawy związane są m.in. z dopływem sezonowej siły roboczej, głównie w sektorze owoców i warzyw. Na przykład belgijscy właściciele upraw szparagów spodziewają się dużych strat, bo na zbiory raczej nie dojadą pracownicy sezonowi, głównie z Polski i Bułgarii. Unijny komisarz do spraw rolnictwa napisał, że załamała się też agroturystyka, problemy ma kwiaciarstwo, utrudniony jest handel świeżymi produktami rolnymi. Pracujemy nad rozwiązaniami ułatwiającymi pomoc dla gospodarstw dotkniętych kryzysem, napisał Janusz Wojciechowski. Dodał, że kilka decyzji już zostało podjętych. Między innymi zwiększona została pomoc dla gospodarstw rolnych do 100 tysięcy euro plus 20 tysięcy de minimis, czyli wsparcie państwa udzielane małym i średnim przedsiębiorstwom ściśle określone unijnymi regułami. Komisja zezwoliła też na przesunięcie o miesiąc terminu składania wniosków o dopłaty z 15 maja do 15 czerwca. Beata Płomecka, Polskie Radio. Od wczoraj w Gruzji obowiązuje stan nadzwyczajny. Prezydent Salome Zurabiszwili podjęła taką decyzję w związku z pandemią. Według ostatnich danych gruzińskie służby sanitarne zarejestrowały 54 przypadki zakażenia nowym patogenem. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Stan nadzwyczajny ogłoszony przez prezydenta Gruzji poparł rząd i zaakceptował parlament. Na podstawie zapisów konstytucji zostają ograniczone prawa i wolności obywatelskie, przede wszystkim te związane ze zgromadzeniami publicznymi, przekraczaniem granic i podróżowaniem po kraju. Obecnie pod stałym monitoringiem medycznym znajduje się w Gruzji około 2000 osób, z czego 300 przebywa w szpitalach.

wzburzona. Z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy. Ogrzewa niestrudzenie zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na raz ze słońcem twarzą w twarz. Dzień z Trójką w domu, a także z polską muzyką do godziny 12. Obiecałem Państwu, że grupa Manam się pojawi. Był krakowski spin, teraz będzie eksplozja i po prostu bądź.

oślepia tu nas. Nie każ mi kłamać, kłamać, kłamać. Co jak odpowiem, że miłość to wiara, zbrodnia, kara. To zespół Half-Light, wcześniej formacja Popkultura ze swoim nowym singlem Miłość Zdrada, a także Nowika w piosence Perfect Beach. Coraz więcej artystów organizuje koncerty domowe, koncerty, których nie ogląda publiczność bezpośrednio, a są transmitowane w internecie. Tak między innymi w planach ma w dniach najbliższych zespół Brodacze Life Act. Right to the sun, you